Więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 16 maja, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek z kolejnym triumfem rozgromiła w finale turnieju w Rzymie Czeszkę Karolinę Pliszkową. Polski Ład poprawi jej warunki życia mniej zarabiających, mówi Polskiemu Radiu wiceminister finansów Jan Sarnowski. Od jutra 16 i 17-latkowie mogą zapisywać się na szczepienie przeciwko COVID-19. Triumf Igi Świątek w Rzymie. Nasza tenisistka pewnie pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową w dwóch setach. Dwa razy po 6-0. Rywalka to obecnie dziewiąta rakieta świata, która triumfowała w 16 imprezach. Polka pokonała już rok temu Pliszkową podczas meczu pokazowego w Pradze. Zwycięstwo w turnieju w Rzymie da Idze Świątek miejsce w czołowej dziesiątce rankingu WTA. Polski Ład ma poprawić warunki życia mniej zarabiających i zapewnić pracownikom godziwe warunki pracy, mówi wiceminister finansów Jan Sarnowski. Wczoraj Zjednoczona Prawica zaprezentowała program społeczno-gospodarczy na czas po pandemii. Jan Sarnowski powiedział Polskiemu Radiu, że na propozycjach najbardziej skorzystają osoby mniej zarabiające. Osoby zarabiające 3000 zł, na przykład kasjer czy krawiec, to będzie oszczędność rzędu 1800 zł rocznie. Na przykład robotnik czy nauczyciel dyplomowany, pielęgniarka, to są osoby, które zarabiają około 4000 zł miesięcznie, one oszczędzą 1400 zł rocznie. Bardzo taki typowy przykład, rodzina 2 plus 2, czyli dwójka rodziców, dwójka dzieci, to jest rocznie oszczędność około 2600 zł, co jest naprawdę odczuwalną kwotą, która pozostanie w ich kieszeniu. To jest tyle, co koszt korepetycji dla dziecka albo po prostu wyjazdu na kolonie czy na wakacje. Polski Ład zakłada m.in. wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy oraz podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tysięcy złotych. Z tym planem emerytury do 2,5 tysiąca złotych oraz płaca minimalna nie będą opodatkowane. Szczegóły nowego programu społeczno-gospodarczego rządu znajdą Państwo na stronie polskieradio24.pl. W pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest już ponad 4,5 miliona Polaków. Do tej pory w sumie wykonano 15 776 tysięcy szczepień. Od jutra młodzież w wieku 16 i 17 lat będzie miała wystawione e-skierowanie i będzie mogła zapisać się na szczepienie. W internecie jest już dostępny odpowiedni kwestionariusz. Opublikowane w piątek rozporządzenie skraca też do 30 dni czas od zakażenia, po którym szczepić mogą się ozdrowieńcy. Joanna Stankiewicz. Młodzi ludzie będą szczepieni preparatem Pfizera, bo na razie tylko ta szczepionka jest dopuszczona do użytku w tej grupie wiekowej. Jak podkreślił minister zdrowia Adam Niedzielski, przy szczepieniu nastolatków konieczna będzie zgoda rodziców lub opiekunów. Dla osób w tej granicy 16-18 lat dodatkowy element w postaci zgody rodziców. Minister zdrowia dodał, że na stronie internetowej resortu w niedzielę będzie już dostępny formularz kwalifikujący do szczepienia dla osób niepełnoletnich. Ja wszystkim zainteresowanym polecam w niedzielę wejście na stronę Ministerstwa Zdrowia i pobranie tego formularza po to, żeby się przygotować już po prostu do szczepienia, a oczywiście w poniedziałek się zarejestrować. Przy szczepieniu nastolatka obecność rodzica nie będzie już wymagana. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Resort Zdrowia potwierdził dziś ponad 2000 nowych przypadków koronawirusa, zmarło 55 osób. Białorusini z Białegostoku przejechali na rowerach ulicami miasta, by zwrócić uwagę na represje za wschodnią granicą. Był to też gest solidarności z białoruskimi studentami, którzy przed sądem w Mińsku odpowiadają za zorganizowanie protestów na uczelniach. Grozi im do 8 lat więzienia. Solidarność to bardzo ważne. Oni są bohaterami, oni dadzą radę. Ciężko naprawdę zrozumieć, w jaki sposób można prosić takich wyroków dla studentów, aktywistów, którzy tak naprawdę nic nie zrobili, nawet jeśli gdzieś tam wyszli z flagą. Dzisiaj szczególny temat wsparcia studentów. Natalia Stepancowa z diaspory białoruskiej w Białymstoku. 14 maja rozpoczął się proces nad studentami i oczekujemy, że wyroki będą surowe. I chcemy zwrócić uwagę też polskich uczelni, polskich studentów na tą sytuację, przekazać wsparcie i być z nimi razem. Najlepiej, żeby jak najwięcej ludzi po prostu zwracało na to uwagę i robiło coś. Ciężko powiedzieć, na ile to skuteczne, ale uważam, że to lepiej niż nic. W białoruskich więzieniach przebywa obecnie prawie 400 więźniów politycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Papaja i Urszula Dudziak. Bardzo słoneczna, bardzo piękna piosenka. Prawdziwy przebój. Choć powszechnie uważa się, że przebojem, takim światowym przebojem, piosenka stała się dopiero w 2000 latach i to za sprawą pewnego teleturnieju na Filipinach. Myślę, że jednak, że jest to gruba przesada, bo już w 76 roku, kiedy ta piosenka po raz ten utwór pojawił się po raz pierwszy na debiutanckiej amerykańskiej płycie Urszuli Dudziak, wtedy zrobiła wielkie zamieszanie. To był 76 rok. A wszystko zaczęło się w roku 63. Urszula Dudziak, Krzysztof Komeda. Ładnie było nam, no to co? Wszystko kończy się. Teraz będzie mój każdy dzień z gołą głową. Dziś, jeśli chcę, mogę wyjść w deszcz. Mówię z byle kim, byle co. Nawet lubię mój pusty dom, idę, wracam i nie jest źle. Plotki mnie nie ranią, nie zapytam rano. Byłeś wczoraj tam, gdzie co noc tak grali nam. Ja nie skarżę się, to nie. Spokój wreszcie mam. Ludzie mówią, że tak mi żal, kiedy czasem pytają mnie, gdzie, gdzie jest tam ten pan. Urszula Dudziak, Nie jest źle. Krzysztof Komeda-Trzciński i Agnieszka Osiecka, autorzy tego przeboju. Nieoczywiście pięknego, nieoczywiście, bo wielu z Państwa jest zadziwionych, słysząc ten utwór i dowiadując się, że śpiewa Urszula Dudziak. Także teraz Urszula Dudziak. Lover i Urszula Dudziak, pierwsza dama futurystycznej wokalistyki, nie tylko jazzowej. Bo przecież chociażby ten utwór, który przed chwilą słyszeliśmy, czy jest on stricte jazzowy, czy taki bardziej właśnie easy listening, taki na niedzielne popołudnie, tuż po dużej burzy, nie wiem jak u Państwa, ale nad Warszawą jakąś godzinę temu przeszła bardzo gwałtowna burza, ale już teraz gdzieniegdzie słońce się pojawia. Podobnie jak i Urszula Dudziak, która z biegiem lat, opanowawszy już estrady całego świata, coraz częściej zaczęła się pojawiać w Polsce. W latach 90. podjęła współpracę i wspólną, fantastyczną trasę z grupą Walk Away. Oto jeden z rezultatów, jeden z utworów, który jest rezultatem tejże współpracy. Walk Away i Urszula Dudziak, No Else, Thank You. Urszula Dudziak, Adam Wendt na saksofonie, Bernard Maselli na wibrafonie, Zbigniew Jakubek na instrumentach klawiszowych, Paweł Mąciwoda Jastrzębski, jak zwykle olśniewający, grający na gitarze basowej, i Krzysztof Zawadzki, lider zespołu Walk Away. Myślę, że jeszcze nie raz olśnimy Państwa, sięgając po nagrania tego zespołu, fantastycznego zespołu, ale pozostajmy jeszcze z Ulą Dudziak. Urszula Dudziak. To utwór, który pojawił się na singlu jeszcze zanim Urszula Dudziak wydała swoją debiutancką amerykańską płytę Urszula. Wybitnie i tylko i wyłącznie na singlu Tico Tico także zawojowało świat. Wracamy do Papai. Urszula Dudziak w jednym z wywiadów powiedziała, że chciała na początku, by ten utwór nazywał się Kubełek Szczęścia. Bucket of Joy. No cóż, pozytywne wibracje to takie wolne tłumaczenie Bucket of Joy. A pozytywne wibracje, tak nazywała się przeróbka tego utworu w wykonaniu między innymi Kai, która już w latach 90. na początku 2000 zawojowała także świat. Posłuchajmy, przypomnijmy sobie. Niczego się w tym już więcej. Thank you.

vita, un buon timone, notte azzesa, paghiano, na tempora, notare a vela, panocca per te, na profondezza, tua amargura. Rudą nocą pod mostem w Sekwanie płynie kotka przemokła jesina. Pod następnym mostem niespodzianie przyłączyła się do niej dziewczyna. Opryskują je lampy portowe, owijają je posępne fale, a one prowadzą rozmowę. Nie oddychają już wcale. Pinci vela, nos existencia, i na patch leva si nożna. Horizont di luz i bonanza. Podejdź, ty coś zrób.

No i znów wyszło słońce. Fleciki, piosenka, która od zawsze zachwycała mnie zawartym w niej ładunkiem delikatności, ciepła i miłości. Kaja, która uczyniła dzisiejsze popołudnie piękniejszym i bardziej słonecznym. Kończymy, to już ostatni akapit dzisiejszego rozdziału Księgi Muzycznych Olśnień. No i sięgam po przepiękne nagranie grupy Walk Away, Don't Cry in the Rain. Więc jeżeli gdziekolwiek jeszcze coś tam popaduje, a może gdzieś tam na niebie rozbłyskują błyskawice, czy też gdzieś tam grzmi, nie warto się przejmować. Warto się uśmiechać, pozostać z programem trzecim. I do przodu, drodzy Państwo. Dziękuję bardzo. Katarzyna First-Wojtkowska, Piotr Majewski. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.